Mark Knopfler, albumy studyjne z lat 1996-2007 zostaną wydane w nowej edycji 1 października. To będzie 6 kompaktów lub 11 płyt winylowych, a na nich 5 zremasterowanych, oryginalnych albumów i płyta dodatkowa z bonusami. Płyty dwie pierwsze Marka Knopflera, Golden Heart i Sailing to Philadelphia, będą pierwszy raz dostępne na winylu. Remasterowanie to taka współczesna przynęta na klientów, jak sądzę, bo remasteruje się teraz wszystko, jak państwo słyszą. Akurat płyty Marka Knopflera były od samego początku bardzo dobrze remasterowane. Ta pierwsza, Golden Heart, nawet ukazała się w takim nowatorskim wtedy formacie HD CD, który w ogóle potem nie wszedł w życie. Dzisiaj, jak wiadomo, młodzież słucha MP3-ek powszechnie i na jakość nie narzeka, no ale będzie remasterowanie także i będzie można tych płyt posłuchać raz jeszcze w nowej wersji. Dziś słuchamy z tej okazji pierwszej płyty Marka Knopflera, jeszcze przed remasteringiem, ale w zupełnie porządnej wersji. You audycji Dym na wodzie w programie Trzecim Polskiego Radia. Wracamy do nowych płyt ze Stanów Zjednoczonych. Oto z Los Angeles zespół Los Lobos. Nowy album zespołu Los Lobos nosi tytuł Native Son i składa się z utworu tytułowego, który Państwo usłyszeli przed chwilą, oraz 13 coverów. To nowe wersje amerykańskich piosenek z lat 50., 60., 70. i to nie są jakieś znane przeboje, ale one są ważne dla zespołu Los Lobos, bo były inspiracją dla członków zespołu. Najbardziej znana z tych 13 wydaje się pieśń The World is the Ghetto z repertuaru zespołu War. There's no need to search anywhere. Happiness is here. Have your share. Muzyka z Kalifornii, z Los Angeles. No najwyraźniej nie jest to kraina wiecznej szczęśliwości dla wszystkich, skoro takie piosenki tam powstają. Kiedyś zespół War, a teraz nowa wersja zespołu Los Lobos. Mike Zito, znakomity gitarzysta, także wokalista i kompozytor, otworzył dzisiejszą audycję utworem Running Man, ale jego album Resurrection to bardzo dobra płyta, dlatego wracamy do niej. Płyta zawiera 8 nagrań oryginalnych, autorskich i 3 covery. I 2 z tych 3 coverów związane są z nazwiskiem Erika Claptona. No to teraz mała nocna zgadywanka dla Państwa. Kto wykonywał te utwory, zanim nagrał je Mike Zito? Can't tell. Trójka. Program trzeci. Like I never did before. To nie była trudna zagadka, no bo któż chciałby Państwu zadawać trudne zagadki o tak późnej porze. I'll Make Love to You skomponował J.J. Cale, a potem nagrał także osobiście Eric Clapton. Natomiast Presence of the Lord to znana bardzo piosenka z repertuaru supergrupy Blind Faith, w skład której także wchodził Eric Clapton. Za chwilę, proszę Państwa, wystąpi bluesowy wokalista i gitarzysta, który ma 22 lata i 10 lat kariery estradowej za sobą. No właśnie wydał swój drugi studyjny album. All night long, you drive 500 miles just to play a couple songs. That's what you do. Yeah, that's what you do. I said, ain't no shortcut. That's what you do for the blues. Live out of a suitcase, no time to wash my clothes. I love to stick around, but I got to hit the road. That's what you do. Yeah, that's what you do. I said it ain't no shortcut. That's what you do for the blues. Trying to catch a flight. Another rainy city, another lonely night. That's what you do. Yeah, that's what you do. I said it ain't no shortcut. That's what you do for the blues. Now let's go to work. Bed. Ain't no turning off all the pounding in my head. That's what you do. Yeah, that's what you do. I said ain't no shortcut. That's what you do for the blues. Dwadzieścia lata i 10 lat na estradzie, no po prostu wcześnie zaczynał. No i nie miał tak jak Bonamassa ojca ze sklepem z gitarami. Pierwszą gitarę kupiła mu w dzieciństwie babcia, no i tak to się zaczęło. Kriston Kingfish Ingram, cudowne dziecko amerykańskiego bluesa. Te jego nastoletnie występy polegały głównie na takich gitarowych popisach na koncertach gwiazd, takich jak Buddy Guy czy Rick Derringer. Dwa lata temu Kingfish jako 20-latek nagrał pierwszy album od razu w legendarnej wytwórni bluesowej Alligator Records. Prezentowałem Państwu tę płytę, no a teraz przechodzi test drugiej płyty. Dzieło zawiera 14 nagrań i nosi tytuł w postaci liczby 622. To kod pocztowy Clarksdale w stanie Mississippi, skąd Kingfish pochodzi i o tym śpiewa w jednej ze swoich piosenek. Wednesdays do. Lots of people get up early. Lots of people getting high. They got a church on every corner. If you're searching for the by and by, another sound oozing from the ground, and it cuts right through. You can only find it down here in the CC's too. Kryston Kingfish Ingram, gitarzysta z Delty Mississippi. Powiedziałem, że to jedna z piosenek, no bo ten młody artysta nie jest ortodoksyjnym bluesmanem, nie stroni od rocka i soulowej ballady. Proszę Państwa, w czasach, gdy skala ocen w szkole mieściła się w przedziale od dwójki do piątki, mój licealny profesor fizyki mawiał: na piątkę to umie Pan Bóg, na czwórkę ja, a ty masz mocną trójkę. Ponieważ ja nie gram na gitarze, to mogę powiedzieć, że w mojej prywatnej klasyfikacji i w tej starej skali Kingfish zdał test drugiej płyty na czwórkę. No nawet na czwórkę z plusem za to nagranie. Princess cooking in the kitchen, playing solitaire. She been burning them stacks with the monkey on her back since daddy ain't there. She been swinging that axe and picking up the slack, and it ain't fair. So I could sell my soul to rock and roll. So I could sell my soul to rock and roll. She made a deal with the angels and they'll never let go. So I could sell my soul to rock and roll. Driving down the highway, when I wanna let up, there's an angel on my shoulder with sweet tea, driving in an old gray one, saying play the song about the hardest road, but don't give up. So I could sell my soul to rock Cairo so I could sell my soul to rock and roll. She made a deal with the angels and they'll never let go, so I could sell my soul to rock and roll. Just a minute in the moment before all the roar. Pride beside me here that got me when I'm finding that I'm all alone. With prayer across chest, a whispered breath, you've been here before. Go baby, sell your soul to rock and roll. Yeah baby, sell your soul to rock and roll. She made a deal with the angels and they never let go, so I could sell my soul to rock and roll. Granddad's ghost and the ghost of love of woman mama when she kissed me and let me go. I'm gonna sell my soul to rock and roll. I'm gonna sell my soul to rock and roll. She made a deal with the angels so I'll never let go. I'm gonna sell my soul to rock and roll. I'm gonna sell my soul to rock and roll. I'm gonna sell my soul to rock and roll. We made a deal with the angels so I'd never let go. I'm gonna sell my soul. Rock and roll. W jednym z lipcowych wydań audycji Dym na wodzie opowiadałem Państwu o tym, że zespół King Crimson po pandemicznej przerwie zebrał się w siedmioosobowym składzie. Nikt nie zastąpił zmarłego w ubiegłym roku Billa Rifflina, no ale ten siedmioosobowy skład jest wystarczająco mocny. Od 22 lipca Karmazynowy Król występuje w Stanach Zjednoczonych w ramach trasy Music is Our Friend. Ostatni koncert zaplanowano na 11 dzień września w Waszyngtonie. No i mówiłem też, że mam nadzieję, że zachowana zostanie tradycja trwająca od 2014 roku, że na trasę koncertową Karmazynowy Król wydaje specjalną płytę. No i tak też się stało. Oto mamy King Crimson The Elements Tour Box. To jest na dwóch płytach kompaktowych 29 nagrań studyjnych i koncertowych wybranych z całej kariery zespołu od niespełna minutowych drobiazgów po nagrania epickie. Starless sand. The Elements Tour Box 2021 King Crimson. Takie płyty były kiedyś dostępne tylko na trasie koncertowej, ale zyskały taką popularność, że dziś już mają światową dystrybucję. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, redakcja wydania, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Close your eyes and look at me. I'll be standing by your side. In between the deep blue sea and the sheltering sky. If we find no words to say to the rhythm of the waves, then we'll both surrender there. Night.